سورہ قمر کے اللہ رب العزت دا ہر مضامین و تفصیل میں بیانیں کم مضامین چی سورہ نجم کے اجمالاً ذکر شل. سورہ نجم کے اللہ رب العزت پایات وم پنزوستم کے ہوئے ازفت الازفہ رانیز دے شوی دا اغرانیز دی کی دن کی ورز نو دے کی داغی درانیز دی کی دو حال ذکر کئی وئی اقتربت الساعة قیامت رانیز دے شو دارمی دی مخ کی صورت سورہ نجم کی پا پنزوستم آیات کی ویلی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ نو دے دغ قومون اجمالی ذکرے او چادیان میں ہلاک کل سمودیان میں ہلاک کل قوم نوح علیہ السلام میں ہلاک کو دے دی تفصیل ذکر کئی دارنگی وی والموتفکتا احوا نو دے دی قومون دا ہلاکت پورا تفصیل پدے کی ذکر کئی دے دغ قومون دا ہلاکت پورا سکئی آغا تفصیل پدے کی ذکر کئی نو اصل کی دا صورت دے دیمخ کی صورت دے اجمالی مضامین و تفصیلی وضاحت دے چے مخ کی اجمال ذکر شو نو پدے کہ اللہ رب العزت داغی وضاحت ذکر کرے او مخ کی در لطیر داغ مبارک صورت دے چے نبی علیہ السلام دا سے پخاسو خاسو نمو کے ددی تلاوت بکولو مخ کی حدیث تیر شو چی نبی علیہ السلام سورہ قاف او دارنگی دا وقت ربت الساعة یعنی دا سورہ قمر دا بید لوی اختر و دولو کی اختر پر رزمان لستو وکان یقرأ بهما فی المحافل الکبار لوی لوی اجتماعات و محافلو کی بیدا سورت کریم لستو او سورہ قاف ذکر دی کی ذکر دا وعد دے وعید دے دیکھ دا اللہ کا وعدی ذکر کئی دا اللہ کا یری ذکر کئی دا مخلوق دا پیدائش ابتدا ذکر کئی بیا پکی دا غی دوبارہ دا پیدا کولو ذکر دے پدی دعاو سورتنو کی ذکر دا توحید دے اثبات دا اللہ دا حبیب دا نبوت دے نو مقاصد عزویم پدی سورتنو کی دی سمرچ ایمانی آرتی نا پدی دعاو سورتنو کی دی ذکر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلوی اختر دوڑو کی اختر پورز سورہ قاف او دا سورہ قمر بلستو او پلیلی محافلو کی ددی سورت تلاوت میں کولو ددی سورت پہ ابتدا کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دیولوی موجزی ذکر کی فرمائی اقتربت الساعة رانیز دی شوید قیامت زکا پنن در لطیرو دا نبی علیہ السلام دنیا تا راتل بس دا دا قیامت دا قرب الامدہ لینا پس بالنبی نشتا بالکتاب نشتا بس دی پسی با قیامت راز اقتربت الساعتو رانیز دی شویر قیامت آگنو روایاتو کی راغلی دی تفسیر ابن کثیر کی وئی دا دے بارہ کی گن روایات راغلی چ نبی علیہ السلام یوزل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا خطبہ وے ان قریب و دمازیگر وقت چ نور ڈوب شوے وے لغن تے پاتے ہو رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وے قسم میری پا غزات چ زمان نفس و روح داغ پلاس و دست قدرت کی دے باقی پاتے ندد دنیا نا سمر چتی رشوے مگر دم رپاتے دا سمراز سے پاتے دا جنور دا دے پڑو بے دو دے او صحابی ہوئی وما نرا من الشمس اللہ یسیر المنگت دا سے لگ لگ نور خکانے دو نور پڑو بے دو نبی علیہ السلام قسم و خرج بس دو دنیا دم رسات پاتے سمرا چی تیر شوے دا غیب مقابلہ کی دم رسات پاتے دا ادا مضمون گنو روایاتو کراغلے بعض روایات کراغلی نبی علیہ السلام فرمائل چی بعثت انا والساعت ہاکبا ویزاو قیامت اللہ دا سرہ لے گلی او دے مرسل انکریب دا چی دا زمان مخ کشی او نبی علیہ السلام پا دی دو گتو اشارہ کرے وا نیو محدث امام عمشو اغا چی بم حدیث بیانو لخلق لبیدا سی دو گتو کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ویلی دارنگی اوزل نبی علیہ السلام خطبہ وی نصح دا اللہ حمد ہوئی او پا اللہ رب العزت سنائے ہوئی بے او فرمائل وی دنیا بس روان را او دا دین پاتھ ندا مگر لغنتی سا او دیر زرد چتاسو دا دین منتقل بشی او دا سی دار او کورتا چپاغی کی زوال بنی نو تاسو جی دیزے نال تزئی نو خیر سر لاڑ شے زان سرسیو سے او بیا نبی علیہ السلام ذکر رکو چی او گٹھا دا جہنم دا غار نبا اغرزولے شی نو او یا کال بکت روانے واغیوی کندی ویخ لب نرسی یعنی دمر لوی دنیا دا و دمر لوی جہنم دے چی دا یوی کندی دا غار نبا گٹھا ور اغرزولے شی او یا کال بکت روانے لیکن اب ویخ تنرسی او ای قسم می دی پا اللہ بانے چی دا جہنم با اللہ ڈکی دا کافران و مشرکان نو دمر لوی جہنم دے او دا با ڈکی بیوی تاسو تعجب کوئے او نبی علیہ السلام دا جنت دے او دروازی زکو رکو وی دا آغی دے یو ہی سین راوال تربلی ہی سی پورے دا با دمر اگدوی لکا سلویخ کالمو دا او بیو فرمائل را بشی پا دی معنی دا سی و رزم چی دم را خلق با جنت لوردن نکیگی چی دا با کلچار کئی دا دروازہ دم را لوی دروازہ چی دیوی بازون راوال تربلی حسی پور سلویخ کالم پاسی لر لیکن دا با دا سی با خلق وردن نکیگی چی دا با بلکل کلچار با کئی لکزن وقت دروازی بانی ٹیل شی او غزور غنتیو کی آوازون تیروز او دا پورا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دیں دارنگی اوزل عبد الرحمن السلمی وی منگ مدائن کیو نداغین یوسو ملبانیو دی جمعی رز رالا نمونگا دی جمعی مسترالو او حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ وی ناغ خطبہ کیوی الا ان اللہ یقولو اقتربت الساعت وانشق القمر آج جلیل القدر صحابی دا آیات لستو چی خبردار شی اللہ وی چی قیامت نزدیشو او بے شک اسپگمئی چاو دلی دا بے او فرمائل چی خبردار شی دنیا بس روانہ دا او نن رز صدا کل چی سڑے اسونا او خان دا مند دا پار تیاری نو دیتا وی مزمار خوراک طاقتور ورکی خدا سے ورکی چی بدن غٹ نشی نویوی و ان اليوم المزمار و غدن السباق نن رز دو خانو دا سنو دا تیارولو دا و سباب دا مند رزوی سباب دا مقابلی رزوی نو اغس کسوی جزبلار سر ناستم نو ماورتوی ایست بی قناس و غدن نی پا مقصد کنی سباب گنی خلق مندی ویو دا سنو مندی بی ناغماتا وی والد را لوی چی یا بنی انکا لجاہلون بچیت خوڑیر ناپوے انما هو السباق بالعمال دا دا عمالو مندے یادے چی سباب دا عمالو مندے وی بیا بل جمرالا نو بیا مورالو مونگی مزبد حضیف رضی اللہ تعالی عنہ سروکو دا صحابو دا شانو وی بیداوی چی اقتربت الساعت وانشق القبر دا سے ضروری نہیں چہ ہر جمعت نوی نوی خبر واورے روزانہ آغا یو خبر وانے تا کم عملی شکل اغیط اور یو خبر خوچی اغیط دا عمل دلان دراش وی بیا صحابی دا تقریر شورو کو اوی علا و ان الدنیا قد آذنت بفراق دنیا اعلان کرے دے بس دتلو او نن رز دا تیاری دا او سباب مندی و ان الغایت عن نار و السابق من سبق الى الجنہ دا منڈ انتہا اور دے اور آدمی کی دن کے آغا سوک دے چھ سوک جنت تڑوان دے شو نو اللہ وی اقتربت الساعة قیامت رانیج دے شوے دے وانشق القمر آو چاو دلی دا سپگمئی دو ٹکڑے شوے دا دا د سپوږمۍ دو ټوکړې کېدل دا د حضور صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې لوی معجزه ده. مشرکانو د مکی نبی علیہ السلام ته ویلو زا مونږ ته یو معجزه سرګند کا او دا سپوږمۍ د دوه حصے شي. نو نبی علیہ السلام دعا وغوښته د سوار لسمې شپه وه سپوږمۍ دو ټوکړې شو او جبل حرا چې ورته وی د په منځ کې پاتو یو ټوکړه مشرق طرف ته وا بل مغرب طرف ته. او نبی علیہ السلام وی گواشی دا الله په قدرت او زما په نبوت او صداقت او بیا سو وخت پس پوګمۍ یو ځای شو. د باره کې احادیث متواتره راغلی. متواتر حدیث هغې له وی چې داغې نه انکار کولو باندې سړی د اسلام د دائرې نه خارج کیږي. امام ابن کثیر وی ویدا د نبی ر دا د سپوږمۍ د چاودو د ټوکړې کېدو دا د نبی رسول سلام په زمانه کې شویو او په دې باندې احادیث متواتر راغلي د څومره صحابه کرامونا او بیا د یو یو صحابي حدیثی تفصیلا ذکر کړي چې دا د نبی رسول سلام په زمانه کې شویو او دې باره کې احادیث متواتر راغلي. دا د نبی علیہ السلام زمانہ کې سپوږمۍ دو ټوکړې شو او نو دو ټوکړې ته جوړې شوې. فرقۃ ها یعنی من الجبل و فرقۃ علی الجبل یو ټوکړه په یو غر و بل په بل کې. و بعض روایاتو کې راغلی چې جبل حرا چې هغه کې غار حرا ده داد دی دوالو ټوکړو په منځ کې پاتې شو چې هغه ته جبل نور هم وایي. جبل نور داد دوالو سپوږمۍ دو ټوکړو په منځ کې پاتې شو. بعض روایاتو کې دام راغلی چې نبی علیہ السلام په مینا کې نسپوږمۍ وچاو دا او دا الله حبیب وی گواشی گواشی. کله چې مشرکانو دا وکتا ناغی وی دا خو العیاذ باللہ جادوگر او ساحر دے. او په موږ ایسے هرو کو خو کېدې شي په ټوله دنیا ایسے هر نی چلے دلے. سب هرو کئی زمونگا اغا خلق په سفر لاد دی نئی نبا تپوس کرو وی سب رکی انظرو ما یاتیکم به السفار فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یستطیع ان یسر الناس کلهم. وی سب رکی یا خلق د سفر نراشی چی بسوئی نو چی رالل ای لیوی تاسو سپگمی لی دلی ای وی آو مونگ لی دلی وجد و ٹکڑی شوئی. او تردی پوری چی ہندوستان پوری خلقو معرف کیلی کلی بعض خلقو دی ہندوان یو مشورو نو دا آغا دی ایمان سببم دا سپگمی و دو ٹکڑے جوڑے شو چا غو قتل او سپگمی دو ٹکڑے و نو دا دا آغا دی ایمان سبب جوڑ شو. دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا موجزاتو کلوی موجزا و بعد روایاتو ندا ثابت تی چی دا دو زلی و قمارف کی لکلی اصل کے دو زلی نو روح المانیم لکلی دو زلی نو بلکہ دالی دلی باز خلق سو کل دو پیرے وکل لکہ مشرکانو قتل چس پگمئی دو ٹکڑے در پستر گو لا سوالو جرا استر گے مو زنی وستر گو کی شید دو رازی نو وی قتل بیا دو ٹکڑے وا بے پستر گو لا سوالو بے قتل نو یقین راغ جن زم دو ستر گو کسر نہ بلکہ پگمئی دو ٹکڑے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وا اور نبی علیہ السلام وی گواش ہے گواش ہے. لیکن داغی باوجودم دئی انکار شروع کو بعض کی سخوان روح المانی نکلی دی کہ دا زیادت کرے خدا خبر ثابت نہ انشقاق القمر دو قرآن پدی آیات او صحیح روایات سر ثابت تھی وہ دا باز کی سخوان ذکر کری چی دو ٹکڑے شوا او یو رال دا نبی علیہ السلام پدی یو لستون کی ورننا و تاوبلی سا پدی بلکی نوی فباطل اللہ اصل لہو دا خبر باطل ده د دې اس قسم اصل نشته. او دا بعض خلکو دا حدیث د ځانه جوړ کړي او بیا وای چې بعض علما لیکلي دي چې لعنت الله علی من وضعه دا الله لعنت دی پاغه چا چې دا خبره د دروغ په نبی علیہ السلام جوړ کړي. نو دا د نبی علیہ السلام معجزات چې سپوږمۍ څه شو انس رضی الله تعالی عنہ وای مکی والو نبی علیہ السلام ته وی مونږ ته معجزه خو یا کړه نو بس دا اللہ حبیب سوالو کس بگمئی دو ٹکڑے شوا او جبل نور جبل حرا دا غدوالو ٹکڑو پا منز کرو. او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی گوا شیطان اقتربت الساعت وانشق القمر رانیز دی شوی دی قیامت او چاو دلی دس پگمی وانشق القمر او چاو دلی دس پگمی او دا دس پگمی چاو دل دی قیامت یو علامه دا قرآن ویلی کنا چی داس پگمی ببی نورش داستوری برو دلیگی نو پدی زندگی کی خلق و پستر گولی دل چیاغ قادر مطلق ذات سپگمی دو ٹکڑے کا ناغذات چی دس پگمی پا دو ٹکڑو کولو قادر رے آغا دے نظام پا ختمولو قادر دے چی دا نظام با ختم کی قیامت براولی مڑی بجوندی کی و این یرو آیتن کچریوی نی دا دشمنان دا دین یو نشانا و معجزا یعرضو نداغین مخوارے و یقولو دیوائی سحر مستمر دا جادو دے مستمر مستمر یو دا مانا دا مارن زاہبن باطلن بس ختم بشی یو باطل بشی ضرب ختم شی زکا جادو یو سو لغن تی وخوی زکا آخو یو قسم تا دوکا داو دا دوکی لغن تی وخوی نو دا یو سحر مستمر مستمرن یو دا مانا دا چی دا مارن مارن زاہبن زائلن مستمرن پا مانا دا زاہبن مارن زائلن دا سحر دے مارن ختم بشی زر دے چی بس باطل بشی زکا دا سحر دا پار دور مدنی یا مستمرن پا مانا دا محکمن او دائمون امراغلے وی دا سمزبوتا دائم سحر دے ور دورک لک سحر دے العیاذ باللہ وی پا زمکا سکے چوز دا زمکن آسمان پور رسیدو نا مستمرن یو دا مانا دا چی مار من الارض الى السما وی العیاذ باللہ دا نبی علیہ السلام جادو گردے اسی جادو دا زمکی نسکے ترس پگمیو رسید نا مستمر یو مانا داوا چی مار من الارض الى السما یعنی بلغ من سحری انہو سحر القمر وی دا سحر دمرو گرچو چی اسی سپگمی بانے سحر کو سپگمی دوٹو